Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kimde kaldık? Okuyalım. Yavaş yavaş, tane tane cümleyi bitirip ondan sonra mana vererekten okuyalım. Bismillah. Bab fi ahkamil aniyeti ve siyabil kufari. Kapların hükümleri ve kafirlerin elbiseleri hakkındaki bab. El aniyetu hiye kaplar, o el avaitu kaplar, el avaitu kaplar, elleti o kaplar ki yuhfezu korunuyor, fiha onun içinde el ma'u ve gayruhu. Su ve onun dışındakiler, suyun dışındakiler korunuyor. Şimdi başa dönelim. Fi ahkamil aniyeti ve siyabil kuffari. Kaplar ve kafirlerin elbiseleri babı. Şimdi normalde biz yiyeceklerimizi, içeceklerimizi, abdest suyumuzu vesaire nerede muhafaza ederiz? Kaplarda muhafaza ederiz. Öyleyse kapların da hükmünü bilmek zorundayız. Niye? Çünkü İslam hemen hemen her şeyin hükmünü bize ne yapmış? Hemen hemen her şeyin hükmünü bize beyan ediyor. Yani burada şimdi şöyle bir soru çıkar. Ne alaka? Yani biz taharet kitabında kaplarla taharetin ne alakası var diye hemen şöyle bir cevap veririz. Çünkü su şimdi çeşmeden akıyor. Öyle değil mi? Eskiden çeşme yoktu. Yani eskiden şimdiki gibi böyle çeşmeyi aç, havaya kaldır, su aksın. Böyle bir şey yoktu. İnsanlar suları kuyulardan veya başka şeyden kaplara alıyorlardı. O kaplardan suları kullanıyorlardı. Doğal olarak neyi bilmeleri gerekiyordu insanların? Kaplar. Kapların hükmü, hangi kap kullanılabilir, hangi kap kullanılamaz vesaire. Bundan dolayı kaplar bölümünü nerede işliyoruz? Kaplar bölümünü taharet bölümünde ne yapıyoruz? Taharet bölümünde işliyoruz. Peki kafirlerin elbiseleri babını niye işliyoruz? Çünkü dedik hani suyla biz ne yapıyoruz? Taharet nerede olur? Taharet bir manevi taharet vardır. Bir de hissi taharet vardır. Manevi taharet nedir? İşte abdest ve cünüplük halinden koruma gibi. Peki hissi taharet nedir? Var olan görünen necasetleri, gerek elbiselerde, gerek bedenlerde, gerek mahallerde olan necasetleri temizlemedir. Yani kafirlerin elbiselerinin hükmü nedir? Necis midir? Değil midir? Temiz midir? Giyebilir miyiz? Onunla namaz kılabilir miyiz? Vesaire. Yani konunun taharet kitabında geçmesine alakası bu. Anlaşıldı mı? Anlaştı. Evet. Neymiş aniye? Kap demek ne demekmiş? El-ev'iyyetu اَلَّتِي يُحْفَزُ ف۪يهَا الْمَاءُ وَغَيْرُهُ. Öyle kaplardır ki onda ne yapılır? Su ve suyun dışındaki şeyler onun içinde muhafaza edilir. Yani demek ki bir şey bir şeyin içinde muhafaza ediliyorsa ona ne diyoruz? Ona kap diyoruz. Aniye veyahut da ev'iye diyoruz. Evet. سَلَامُ كَانَتْ مِنَ الْعَب۪يدِ ister demirden olsun. Yani bu kap ister demirden olsun. اَوِ الْخَشَبِ ister tahtadan olsun. اَوِ الْجُلُودِ deriden olsun. Ev gayri zelike ya da bunun dışındaki olsun. Vel aslu fihel ibahetu. Onun aslı yani kapların aslında ibahtıktır. Heh. Demek ki şimdi normalde zaten bir kaide var. Nedir? El aslu fil eşyai nedir? El ibaha. Eşyada asıl olan eşyanın ne olmasıdır? Eşyanın mübah olmasıdır. Ha bunun bir takım istisnaları var. O ayrı. Ama normalde genel kaide bir konuda hüküm varit olmamışsa eğer olumlu veya olumsuz, asıl olan nedir? Asıl olan onun mübah olmasıdır. Peki bunun delili nedir? هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. O Allah yeryüzündeki her şeyi sizin için yaratmıştır. Yani sizin içinden kastınız ne? Siz ondan istifade edesiniz diye yaratmıştır. Öyle mi? Bizim için ne yaratmış? Onu bize musahhar kılmış, onu bize hizmetçi kılmış. Ha o zaman demek ki yeryüzünde Allah'ın yarattığı her şey bizim için nedir? Faydalanalım diyedir. Ama sonradan bir delil gelirse, bundan bizim faydalanamayacağımızı gösterirse o zaman anlarız ki demek ki bundan faydalanılamıyor. Ama aslında nedir? Aslında bizim için mübahtır. Mesela içki. Delil gelmeyene kadar sahabe ne yapıyorlardı? İçki. Oysa onlar da içki içtikleri zaman mesela saçmaladıklarını, içki içtikleri zaman sağa sola yani bunu görüyorlardı. Öyle değil mi? Ama içki ne değildi? Haram değildi. Neden? Çünkü eşyada asıl olan nedir? Mübahlıktır. Ta ki Allah Azze ve Celle'nin hükmü geldi, dedi ki hayır içki içemezsiniz, içki içmeyeceksiniz. Ondan sonra içki bize ne oldu? Ondan sonra içki bize haram oldu. Ama normalde ya bir şeye İslam kesin bu haramdır der veya haramlığın kriterleri vardır. Mesela kesin %100 zararı varsa, kesin %100 israfsa, kesin %100 kibirse, kesin şöhretse mesela bunlar nedir? Bunlar haramlığın kriterleridir mesela. Daha başka kriterler de var. Habis bir şeyse mesela. Yani insanoğlunun temiz fıtratı bunu habis kabul ediyorsa bu bunun haram olduğunu neydir? Gösterir. Yani şeriat illa bir şeye direkt bu haramdır demez. Hani bazı şu anda çok ciddi akıllı ve ilimde deruni arkadaşlar illa bir şeye hani Allah'ın bu haramdır demesi lazım. Böyle bir şey söz konusu değil. Öyle değil mi? Mesela ne diyor? وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ Onlara haramları ne yapar? Onlara habis olanları haram kılar. Demek ki bir şeyin habis olması, bir şeyin pis olması, onun haram olması için nedir? Yeterlidir. Yani eğer böyle bir hüküm yoksa, ya nehi veyahut da işte haram veyahut da haramlığı, haramın kriterlerine uyan bir şey değilse, o zaman nedir? Asıl olan ibahadır. Bu genel kaide, tamam mı? Eşyada asıl olan nedir? Mübahlıktır. Kaplara gelelim. وَالْاَصْلُ فِيهَا الْاِبَاحَا Kaplarda asıl olan neymiş? Asıl olan bir kabın mübah olmasıdır. Ta ki bir delil gelir, der ki kapların içinden bu kabı kullanmak haramdır. O zaman iş değişir. Evet. فَيُبَاحُ اِسْتِعْمَالُ Onun kullanılması mübah oluyor. وَاتِّخَادُ كُلِّ اِنَاءٍ تَاهِرٍ Her temiz kap için edinmek de, kullanmak da yani yanında bulundurmak da, onu kullanmak da temiz kap için nedir? Mübahtır. Ama ne şartla? Temiz bir kap olması lazım. İki kısım hariç. Şimdi bak, kaplarda asıl olan nedir? Mübahlıktır. Ama hangi kaplarda? Birinci şart, temiz olan. Adam domuzun cildinden kap yapmış kendine mesela. Kaplarda asıl olan mübahlıktır denir mi burada? Denmez. Niye? Çünkü domuz cildi necistir. Öyle değil mi? Köpek cildinden kap yapmış adam mesela. Öyle değil mi? Ne olmaz? Olmaz. Niye? Çünkü bu zaten necistir. Temiz olması lazım. Hayvan kendi kendine ölmüş. Adam onun derisini almış, hemen deri aldığı gibi kap yapmış. Olur mu? Niye olmaz? Ne lazım? Dibag lazım. Öyle değil mi? Onun dibaglama, tabaklanması lazım ki kullanılabilsin. Demek ki kabın asıl olarak kullanılmasının mübah olması neye bağlı? Temiz bir kap olmasına bağlı. Ha, temiz kaplarda da iki nev var ki bunlar ne? İki nev ve buna dahil olanlar kullanılması yasak. Onlar da nedir? Ve huma bu ikisi. Bir inen zehebi vel fiddeti. Altın ve gümüş kaplar. Altın ve gümüş kaplardır. Yani çünkü altın bir, gümüş ne? Gümüş iki. Altın ve gümüş kapların kullanılması ne değildir? Caiz değildir. Niye? Okuyalım. Kaplar ellezî o kaplar ki fihi onda zehebun ev fiddetun. Altın ve gümüş vardır. Evet. İçinde altın ve gümüş olan kaplar. Tilaun veya tilaen boya kaplama mı? Ev temvihen altın kaplama veya ev gayre zelike bunun dışındaki min envai ce'ali zehebi vel fiddeti fil inayi. Kapta altın ve gümüş kılınan kısımlardan her biri. El-inâ'u'l-lezî o kaplar ki fîhî zehebun onda altın vardır. Ev fiddetun veyahut da gümüş vardır. Bu kapların kullanılması caiz değildir. Tilâ'en isterse bu altın ve gümüş onun dış tarafına sürülmüş olsun. Öyle değil mi? Sıvalama gibi. Onu cilalaması, cilalama altın ve gümüşle cilalansın. Ev temvihen veyahut da altın ve gümüş kaplama olsun. Fark etmez. Öyle değil mi? Eğer içerisinde gümüş ve altın varsa caiz olmaz diyor. Ev veyahut da gayra zalike. Bunun dışında min enva'i ce'ali zehebi vel fiddati. Min enva'i çeşitlerinden ce'ali zehebi vel fiddati altın ve gümüşü kılma çeşitlerinden fil inai. Kaplarda altın ve gümüşü kılma çeşitlerinden herhangi biri de olursa yine de bunların kullanılması mübah olmaz. Ya ne demek bu Talha? Ne demek istiyor burada? Şimdi iki tane yok, onu değil. Bu son söylediğini söylüyoruz. İki tane çeşidini o söyledi. Tila veya temvih. Yani istersen ondan cilalansın, istersen altın kaplama olsun. Bu da caiz değildir diyor. Veya hani şu anda olmaz, ileriki zamanlarda yeni bir çeşit çıkabilir. Hani kaplara altın ve gümüş katma da yeni bir çeşit çıkabilir, öyle değil mi? Yani olur, her gün yeni bir şey çıkıyor. Onlar da yani altın ve gümüş bir kaba katılmışsa eğer, öyle mi? Hangi çeşidi olursa olsun, ha bizim burada zikrettiğimiz, ha burada zikretmediğimiz. Hangi çeşidi olursa olsun, onu kullanmak ne değildir? Onu kullanmak caiz değildir. Evet. مَا عَدَدْ دَبَّتَ ma'ada dabbetel yesirete minel fiddeti. Ma ada, ada neydi? Dışında. Dışında. Ma o şey ki ada dışında. Et dabbe, dabbe yama. Öyle değil mi? Yama dışında. Hangi yama? El yesirate. Az olan yama dışında. Neden? Minel fiddati. Yani gümüşten olup da değil mi? Az olan yama dışında. Tuc'alu fil inai. Kaplarda kılınır. Niye? Lil haceti ile ıslahihi. Onu ıslah etmek ihtiyacına binaen kaplarda kılınır. Mesela örnek veriyorum. Diyelim ki kabımız ne oldu? Kabımız kırıldı. Güzel bir kabımız var ve bu kabımız kırıldı. Şimdi bizim bunu yama yapmamız lazım, öyle değil mi? Biz tuzlarsak buna gümüş yama yaparsak ne olur? Bunda bir beis söz konusu değil. Niye? Çünkü ihtiyaç var. Kap kırılmış, kabı zayi etmek de caiz değil, öyle mi? Onu yamalayacak başka bir şey bulamadık, sağlam yama olacak, onu koruyacak. Ne yaptık? Diyelim ki gümüş bir yama yaptık oraya. Bunda bir sorun ne? Bunda bir sorun yok. Şimdi bunun hadisi ileride gelecek. Demiş ki en altta, ona gelmeden burada söyleyelim. اَنَّ قَدَحَ النَّب۪ي sallallahu aleyhi ve selleme inkesera. Peygamberimizin bir kabı vardı, ona yaptı, kırıldı. فَاتَّغَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِدَّةً. O kırılan yere ne yaptı? Bir silsile yapıştırdı. O da neydi? O da gümüştendi. Ama bugün bu geçerli mi? Bugün bu geçerli değil. Niye? O gün zaten kap sıkıntısı vardı. Yani o gün şimdiki gibi böyle ha ha ha kap çok değildi. Zaten bir yokluk söz konusuydu. Hakeza kabı ıslah usulü olarak da öyle her şeyle kap ıslah edilmiyordu. Öyle değil mi? Ne yapıyorlardı? Yani imkan dahilinde ancak kapla bunu. Mesela o gün bir sahabenin burnu koptu. Tuttu burnunu ne yaptı? Tuttu burnunu gümüşten yaptı, sonra altından yaptı. Şimdi kimse gümüşten altından burun yapıyor mu? Yok, şimdi estetik ameliyatı var. Adam yüz nakli yapıyor. Yani anlatabiliyor muyum? Bunlar zaten ne? Bak, ihtiyaç anında. Yani asıl olarak caiz değil. Bir zaruret, bir ihtiyaç hasıl olduğu zaman başka bir imkan yoksa bunu yapabilirsin. Bugün birçok imkan var. Bugün birçok ne var? Bugün birçok alternatif var. O zaman demek ki bugün bunlar yapılmaz. Yani bugün biri kalkıp ben burnumu altından yaptıracağım dese bu ne olmaz? Bu doğru olmaz. Niye? Çünkü bu ihtiyaç değil. Mesela eski dönemlerde diş yapıyorlardı. Öyle değil mi? Ama ne vardı? Anca altından, yani ellerinde var olan altından diş yapıyorlardı veya gümüşten diş yapıyorlardı. Ama bugün dünya kadar ne çıkmış? Bugün dünya kadar alternatif çıkmış yani diş yaptırmak için. Ha, doktor sana der ki kesin senin altın diş yaptırman lazım, altın diş lazım sana. O ayrı. Gümüş diş lazım, o ayrı. Ama buna gerek yokken, bunun alternatifi varken tutup altın dişi veyahut da altını kullanmak bu ne olmaz yine? Bu doğru olmaz. Demek ki nedir? Ama yine bugün de bir ihtiyaç hasıl olursa gümüşe veya altına kaplarda veya farklı bir alanda kullanmak için kullanılabilir. Ama farklı alternatifi varsa, başka bir yol yoksa, başka bir yol varsa kullanmak ne olmaz? Doğru olmaz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Evet. وَدَلِيلُ تَحْرِيمِ اِنَاءِ الزَّهَبِ وَالْفِدَّةِ Altın ve gümüş kapların haramlığına delil. قَوْلُهُ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Aleyhisselam'ın sözüdür. لَا تَشْرَبُوا اِچْمَيْنْ فِي اَنِيَةِ الزَّهَبِ وَالْفِدَّةِ Altın ve gümüş kaplardan içmeyin. وَلَا تَأْكُلُوا يَمَيْنْ فِي سِحَافِهِمَا Kap, sihaf ne demek? 5 kişiyi doyuran kaba sihaf diyorlar. Öyle mi? 5 kişi, yani şimdi mesela eskiden sofralara hani böyle kaplar konurdu. Kaplar da mesela şimdiki gibi böyle herkesin önüne bir tabak salata tabağı, pilav tabağı, yemek tabağı falan, bu tür imkanlar söz konusu değildi. Ortaya bir tabak koyuyorlardı, bismillah deyip dalıyorlardı içine. Öyle değil mi? Onun için kaplar insana göre, mesela 10 kişiyi doyuran kaba ne diyorlardı? Kas'a diyorlardı. 10 kişi diyelim bir kap doyuracaksa, büyük, biraz daha büyük. 5 kişiyi doyuracak kaba ne diyorlardı? Sihaf diyorlardı. Yani onların sihaflarından da ne yapmayın? Altın ve gümüş kapların sihaflarından da yemeyiniz. Kullanmayınız yani, evet. فَاِنَّهَا مُحَقَّقْ يَوْنَّرْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا Dünyada onlarındır. وَلَنَّا فِي الْآخِرَةِ Ahirette de bizimdir. فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا Muhakkak ki o, yani altın ve gümüş kaplar, لَهُمْ فِي الدُّنْيَا Dünyada onlaradır. وَلَنَا Bize, bizim için, فِي الْآخِرَةِ Ahirette de nedir? Ahirette de bizedir. Evet. وَقَوْلُهُ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu sözüdür. اَلَّذِي يَشْرَبُوا فِي اَنِيَةِ الْفِدَّةِ Gümüş kaplardan içen kimse. Gümüş kaplardan içen kimse inneme ancak yücerciru fi batnihi karnını dolduruyor. Cercere ne demek? Gargara yapmak. Öyle değil mi? Gargara. يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمْ. Yani nasıl ki mesela sen suyu gargara yaparken kuruyorsun ya buranda suyla. Karında o şekilde cehennem ateşini ne yapıyorsun? Cehennem ateşini döne. Yani neyi kastediyor burada? Yani ondan içen kalbi, karnına neyi doldurur? Cehennem ateşini doldurur. Yani kendine azabını hazırlamış olur. Evet. Şimdi burada demiş ki şeyimiz, hoca veyahut da şeyh, altın ve gümüş kapları kullanmak haramdır. Niye? Normalde biz şunu biliyoruz. اَنَّهْيُ يَقْتَد۪ي اَتْتَحْرِيمِ. Yani mücerret nehi, şeriatın, şari'in, Kur'an, Resulullah'ın veya Allah'ın bir şeyden nehyetmesi neyi gerektirir demiştik? Haramlığı gerektirir. Aslında birkaç şeyi birden gerektirir. Ama asıl olan, yani aslen çoğunlukta, genel olarak da nehi neyi gerektirir? Haramlığı gerektirir. Burada bir de nehyin yanında ekstra bir şey var, azap vaat etmiş. Yani nehiyle beraber bir de azap söz konusuysa, ki bu azap da cehennem azabıysa, buradaki haramlık ne olur? Buradaki haramlık tekitli olur. Peygamber aleyhissalatü vesselam da cehennem azabıyla vaat et, yani cehennem azabını bu işi yapanlara söylemesi gösteriyor ki buradaki nehi nedir? Buradaki nehi haram oluşuna delalet ediyor. Demek ki nedir? Altın ve gümüş kaplarda yemek ve içmek haramdır. Anlaşıldı mı? Ne dedik? Ancak ihtiyaç hasıl olduğu zaman, o da has, asıl altın ve gümüş değil, altın ve gümüşün içinde az olduğu veya yama şeklinde olduğu kaplar ne yapılabilir? Alternatifi olmadığı zaman kullanılabilir. Anlaşıldı değil mi? Hadisler de anlaşıldı. O zaman devam edelim. وَالنَّهْيُ بُنَهِي عَنِ الشَّيْءِ Bu şeyden nehi? وَالنَّهْيُ نَهِي Bu nehi değil, nehi. عَنِ الشَّيْءِ Bir şeyden nehi? يَتَنَاوَلُهُ Onu ne yapar? Kapsar, öyle değil mi? Onu kapsar. Halisen, yani saf bir şekilde, komple, ev mucezze'e veyahut da parçalarını da ne yapar? Parçalarını da kapsar. Yani nehyettiği şey ister komple öyle olsun, istersen içinde biraz olsun. Anlatabiliyor muyum? Cüz bir cüzü olsun, fark etmez. Yani ne gibi mesela? İster kap komple altın kap olsun, isterse tutma yeri kulpu altın olsun, fark etmez diyor. Tabi bu ihtilaflı bir mesele. Yani bazı alimler böyle demiyorlar. Yani nedir? İster komple kap altın ve gümüş olsun, ister bir kısmı altın ve gümüş olsun, ne olur diyor? Nehi onu kapsar. Normalde doğru söylüyor. Yani bir şeye nehi geldiği zaman onun bütün eczalarını ne yapar? Kapsar. Ta ki ancak bir delil gelir, yok bunun azı bundan müstesnadır der. O zaman ne olur? O zaman iş değişir. Evet. فَيَحْرُمُ الْاِنَاءُ Kaplar haram kılınıyor. Matliyyu El-matliyyu kaplama Her cilalanmış, üstüne sürülmüş. اَوِلْ مُمَّوَّهُ Veyahut da kaplanılmış. Neyle? بِالذَّهَبِ وَالْفِدَّةِ Buradaki mumevveh ne? Yukarıda geçen temvih değil mi? Yani mevvehe, yumevvihu, temvihen, mumevvehun. Mumevveh burada ismi mef'ul. Öyle değil mi? اَوِلَّذِي فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِدَّةِ Veyahut da kendisinde altın ve gümüşten bir parça da olursa nedir? Onu da kapsar. Yani nehi ister halis altın gümüş olsun, komple kap altın gümüş olsun, ister içinde bir kısım, yani mesela kulpu, tutma yeri, ağızlığı vesaire altın ve gümüş olsun, isterse de kap başka bir maddeden yapılsın, dışı altınla kaplansın veyahut da gümüşle kaplansın. Bunların hepsi nedir diyor? Bunların hepsi nehi, bunların hepsini ne yapar? Kapsar. Evet. مَعَدَ الدَّبَّةَ الْيَس۪يرَةَ مِنَ الْفِدَّةِ Yama dışındadır, küçük. Evet. Kolay, yani az bir yama. Gümüşten yama bunun dışındadır. Az kemer sebeka geçtiği gibi. Bi delili hadisi Enes radıyallahu anh. Enes radıyallahu anh hadisi delildir. Enne kadehen nebi sallallahu aleyhi ve sellem inkesara. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kadehi kırıldı. Fettehade mekâne şe'abi. Onun mekanına yerine edindi. Silsileten min fiddetin. Gümüş altından bir parça edindi. Gümüşten, fıdda gümüşten mi? Gümüşten bir silsile. Yani orayı kapatacak olan bir yama ne yaptı? Orayı kapatacak olan bir yama edindi. Evet, devam et. قال النووي رحمه الله النووي رحمه الله dedi ki in aqada el icma'u in aqada normalde ne demek? Aqada ne demiştik? Akt. Akide nereden geliyor demiştik? Akade'den geliyor. Akdın manası neydi? Bağlama, iki şeyin arasında birbirine bağlama, bir şeyin üzerine sözleşme değil mi? Bir şeyi bir şeye ulaştırma, iki şeyin birbirine kenetlenmesi, iki şeyin birbirine iyice girmesi, yakin, cezm, bunlar hepsi akt kelimesinin manasıydı. Öyle değil mi? Peki in akade demek ne demek? İn akade demek yani munakit oldu. Yani ne oldu? Bağlandı. Mesela diyelim ki bir oturum veyahut da bir sonuç veyahut da bir anlaşma vuku bulduğu zaman in akade diyoruz. Öyle değil mi? Bir akit söz konusu oldu. Akitleşme söz konusu oldu. İcma ile beraber geldiği zaman ne olur? İcma munakit oldu. Yani bu konuda icma hasıl oldu. Bu konuda icma vadit oldu. Bu konunun icma üzerinde ne oldu? İttifak edildi. Evet. İcma kesinleşti veyahut da. Evet. İn akade icma ve icma kesinleşti ala tahrimil ekli ve şerbi ve şurbi. Ve şurbi fiha. Onda içecek ve yemek haramlık. Ondan kasıt ne? Kaplarda. Altın ve gümüş kaplarda yemek ve içmenin haram olduğunda icma munakit olmuştur. Ve cemi'u icma. Evet. İcma etti. Yok. Ve cemi'u enva'il isti'mali. Ve cemi'u enva'u. Ve cemi'u hepsi. Değil mi? Cemi' hepsi. Enva'il isti'mali. Kullanma çeşitlerinin her birinin üzerinde de icma hasıl oldu. Ya şey. Ve cemi'u enva'il isti'mali. Ve bütün kullanma çeşitleri fi ma'nel ekli ve şurbi. İçme ve yeme manasındadır. Bil icma. İcmala. Anlaşıldı mı burası? Anlaşılmadı. Bir daha söyleyelim. İn akadel icma'u. İcma kesinleşti. İcma münakit oldu. Ala tahrimil ekli ve şurbi. Yemenin ve içmenin haram olduğunda icma münakit oldu. Nerede? Fiha. Altın ve gümüş kaplarda yemenin ve içmenin haram olduğunda icma münakit oldu. Nokta. Ve cemi'u enva'il isti'mali. Altın ve gümüş kapları kullanmanın her nev'i, her çeşidi. Yani ister yeme içme olsun, ister evde süs olarak olsun, ister yerde sergi olarak olsun, öyle mi? İster saat olarak olsun, ister ayakkabı olarak olsun, ister giyecek olarak olsun. Ve cemi'u enva'il isti'mali. Altın ve gümüşü her kullanma çeşidi fi ma'nel ekli ve şurbi yeme ve içme manasındadır. Bil icma, icma'la yeme ve içme. Yani nasıl ki yeme ve içme haramsa diğer kullanma çeşitleri de nedir? Diğer kullanma çeşitleri de haramdır. Bu da icma ile o manadadır. Peki bu icma doğru bir icma mı? Değil. Dünya kadar muhalif eden ne var? Dünya kadar buna muhalefet eden insan var. Yani ne demiştik geçen dersimizde de fıkıh kitaplarında görmüş olduğumuz icmalara hemen ne yapmıyoruz? Hemen itibar etmiyoruz. Buradaki icmaya ne diyebiliriz? Çoğunluğun ittifakı gibi anlayabiliriz. Anlatabiliyor muyum? Çoğunluğun ittifakı gibi anlayabiliriz. Niye? Çünkü Davud-ı Zahiri, İmam-ı Şevkani ve hakeza seleften birçok alim var. Bu konuda nedirler? Bu konuya muhalefet etmişler. Ama ümmetin cumhuru çoğunluğu bu konuda ne? Ümmetin cumhuru çoğunluğu bu konuda müttefi. Mesela Hanefi mezhebinde de bir fetvaya göre gümüş ve altın kaplar kullanılmadan evde eğer kibir yapmayacaksa, büyüklenme yapmayacaksa bir adam onları evde süs olarak ne yapabilir? Onları evde süs olarak kullanabileceğini söylüyorlar. Böyle bir icma olur mu? Bu kadar insanın muhalif olduğu. İcma neydi demiştik icmanın tanımı? Herhangi bir peygamberin vefatından sonra herhangi bir asırda İslam ümmetinin müşteriklerinin şer'i bir hüküm üzerinde ittifak etmesidir demiştik. Öyle değil mi? Burada bak İslam üleması ne yapmamış? İslam üleması bu konuda ittifak etmemiş. Ve ne demiştik? Maalesef fıkıh kitaplarında bugün icma dediğin herkes kendi görüşüne, herkes kendi doğru bildiğine veya biraz çoğunluk ittifak etmişse buna ne yapıyor? Buna icma nakil ediyor. Öyle her konuda icma var demekle de icma ne olmaz? İcma oluşmaz. Bu çok önemli bir şey. Aksi halde her mezhebe göre okuduğumuz kitapta 10 tane, 15 tane her konuda farklı farklı icma ne yapabiliriz? Farklı farklı icma çıkarabiliriz. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Buraya kadar anlaşılmayan bir şey yok. Peki o zaman şimdi başa dönelim, şöyle bir soru soralım. Diyelim ki neden dolayı altın ve gümüş kapların kullanılması haram kılınmıştır? Evet. Kibir, zenginlik gösterdiği için. Bir. Başka? Bu bir görüş. Bir daha herhalde bu tıbbi bir şey yapmışlardı da bu kızlık yani kadınlara benzeme. Hani erkekler kullandığı zaman. O ipekti. Altın. Altın, gümüş değil. Altın ve gümüş beraber. Neden dolayı bunların kullanılması şey yapılmış? Ona geleceğiz. O ipekle altının kullanılması libas bölümünde ona geleceğiz. Erkekler için. Neden dolayı Resulullah Aleyhissalatu vesselam altın ve gümüş kaplardan yemek yemeyi bize şey yapmıştır? Haram kılmıştır. Niye bunu bilmek zorundayız? Çünkü biz buradaki illeti bilirsek altın ve gümüşün dışında kalan kapların kullanılabilip kullanılamayacağının hükmünü de ne yapabiliriz? Hükmünü de biliriz. Mesela diyelim şimdi örnek veriyorum. Biri size geldi dedi ki benim evimde zümrütten bir kap var. Zümrüt. Zümrüt altın ve gümüşten kat kat daha pahalı bir şey. Öyle değil mi? Kat kat daha değerli bir şey. Veya geldi dedi ki benim evimde mesela ne diyorlar onu? Mücevherden şey elmastan benim evimde bir elmas yani bir gramı neredeyse çok çok pahalı bir şey. Elmastan bir kap var. Ben bu kaptan yemek yiyip içebilir miyim? Dese ne diyeceğiz biz buna? Nasıl? Ha, çünkü bunun hükmü yok. Elimizde bunun hükmü var mı? Yok. O zaman neye gideceğiz? Kıyasa gideceğiz. Öyle değil mi? Neye kıyas edebiliriz bunu? Elimizde kaplarla ilgili bu hüküm var. Ha. Altın ve gümüşün neden dolayı haram kılındığındaki illet ortaya çıkarsa bakarız. Aynı illet eğer diğer kaplarda bize sorulan sorularda varsa o zaman deriz ki tamam bu vardır. Yok yoksa o zaman deriz ki demek ki bu ne değildir? Demek ki bu yoktur. Anlaşıldı mı? Peki buradaki illet nedir? Bir, dedi ki kibir. Yani çoğu ulemaya göre bunu haram kılınmasındaki illet nedir? Bunu haram kılınmasındaki illet kibirdir. Öyle değil mi? Yani insanı kibire götürdüğü için. Yani altın ve gümüş kapları kullanmak insanı ne yapar? İnsanı kibire götürür. Peki daha değerli olan altını bir maddeyi kullanmak insanı kibire götürmez mi? Götür. O zaman illet kibirdir diyenlere göre bunu da söylemeleri lazım. Yani o zaman eğer bu kaplar da insanı kibire götürüyorsa haramdır demeleri lazım. Diyenler için söylüyorum ha, illet kibirdir diyenler için. İkinci bir illet nedir demişler? İsraftır. İsraftır diyenlerin de aynı şeyi söylemesi lazım mı? Lazım. Çünkü eğer altın ve gümüş israfsa ondan kat kat kat daha değerli olan nedir? Ondan kat kat daha değerli olan mücevherlerin, diğer kapların kullanılması. Hayda hayda böyle olmasa. Ki bugün de pek öyle kullanılan bir şey de değil. Yani kimse tutup kimseye altın kaplarda yemek takdim etmiyor. Çok nadir hani çok elit tabaka için. Onların da zaten din gibi bir derdi yok yani. Hani İslam bu konuda ne buyurmuş ne etmiş gibi bir şey yok. Derdi yok. Üçüncü illet diyor ki bu ahirette Müslümanlara hastır. Allah Azze ve Celle veya Resulullah bunun dünyada kullanılmasını istememiş. O da ne? O da burada ne? O da burada zaten var. O zaman bizim bir şeye haram diyebilmemiz için bunun dışında mutlaka bilmemiz lazım. Bu cennette Müslümanlara nedir? Cennette Müslümanlara hastır. Onun dışında onun için ne yapılamaz? Onun dışında kullanılamaz diyebilmemiz lazım. Hakeza burada bir mesele daha var. Tabii biz mesela başka kaplardan konuşurken ne diyebiliriz? Ancak şunu diyebiliriz. Yani bunu kullanmamak iyidir. Öyle değil mi? İyidir. Yani bu nas olduğu gibi yani bu konuda mesela şu anda önümüzde nas var altın ve gümüşte. Bundan nas olduğu gibi kesin ne yapamayız? Kesin konuşamayız. Ama ne deriz? Bunu kullanmamak nedir? Madem altın gümüşü nehyetmiş şeriat, bunu kullanmamak hayda hayda iyidir. Ha bazı alimler başka bir illet zikretmişler. Fakir Müslümanların kalp kırıklığı yaşamaması için. Şimdi düşün biri altın gümüşte yemek yiyor. Öbürü ne yapıyor? Öbürü işte garibim şeyde yemek yiyor. Demir tabakta yemek yiyor mesela. İster istemez bir kırgınlık, bir kendini küçük görme söz konusu olacak. Bunu da illet olarak zikreden alimler olmuşlar. Ha biz ne diyoruz? Altın ve gümüş kesindir. Bunun dışında olup da buna benzeyenlere gelince bunları kullanmamak nedir? Efdaldir. İyi olan bunları ne yapmaktır? İyi olan bunları kullanmamaktır. Şimdi bununla beraber başka bir mesele daha var. Dikkat ederseniz burada yazar dedi ki altın kaplama. Gümüş kaplama da aynı zamanda nedir? Aynı zamanda haramdır. Niye? Çünkü nehi hepsini kapsar dedi. Bu konuda nedir? Bu konuda ihtilaflıdır. Yani bazı alimler yok. Yani halis olan altın ve gümüş kapta kullanmak haramdır demişler. Bazıları İmam Şevkani gibi mesela sadece yemek ve içmek haramdır. Onun dışındakileri biz buna kıyas edemeyiz demişler. Biz ne diyeceğiz peki bu konuda? Biz şunu söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki altın ve gümüş kaplarda yani has altın ve gümüş kaplarda yemek ve içmek kesinlikle haramdır. Çünkü mesela Tirmizi'nin Hasan dediği bir hadiste Peygamberimizin kılıcının kabının gümüş olduğu geçiyor. Anlatabiliyor muyum? Bak şimdi Peygamberimiz gümüşü bir yerde kullanmış. Yani kılıç kabdasının gümüş. Ha mesela karşı taraf buna hemen kendince cevap getirmiş. Demiş ki o işte şeydir, savaştır. Savaşta Müslümanların kuvvetli görünmesi lazım. Ondan dolayı savaş aletlerinin böyle olmasında bir sorun yoktur denmiş mesela. Allahu alem. Yani biz ne diyoruz? Biz diyoruz ki hiç bu tartışmalara girmeden bilmemiz gereken şudur. Altın ve gümüşün halis olduğu, yani sırf altın ve gümüş kapları kullanmak haramdır. Bu konuda kesin hem nehi var hem de cehennem azabı var. Bunun dışında kalan bir cüz'ü altın ve gümüş olan veyahut da altın ve gümüş kaplama olanlarda haramdır demiyoruz. Çünkü kesin nehi yok bu konuda. Ama nedir diyoruz? Ama bunları kullanmamak efdal olan, bunları ne yapmamaktır? Bunları kullanmamaktır diyoruz. Buraya kadar anlaşıldı mı? Anlaşıldı. İhtiyaç halinde ne var? Ona geleceğiz, o ayrı. Ona geleceğiz, o ayrı. Ha bir de ne var? Altın ve gümüşe diyelim ihtiyaç duyuldu. Mesela adamın dişi yok. Hani bazı eski yaşlıların dişleri vardı, böyle altından diş yaptırmışlar. Görmüşsünüz değil mi? Doktora gittik, diş yaptıracağız. İlla altın diş yapmamız gerekiyor. Yani eğer öyle gerekiyorsa, ihtiyaçsa altın ne yapılabilir? Yapılabilir. Bunun delili ne? Dediğimiz gibi Arfece isminde bir sahabenin burnu savaşta ne oluyor? Kopuyor. Tutup ne yapıyor? Gümüşten bir burun yaptırıyor kendine. Bu kokuyor zamanla. Peygamberimiz de ona altından bir burun yaptırmasını emrediyor. Şimdi o dönemde tabii şimdi belki düşününce biraz hani bu kadar tıbbın bu kadar geliştiği bir dönemde adamın burnu gümüşten veya adamın burnu altından komik gelebilir. Ama şimdi olmayınca burunsuz da olmaz. Adam mecbur ne yapacak? Gümüşten bir kalıp yaptıracak, onu tutup oraya takacak, onu oraya yerleştirecek. Maksat orası boş görünmesin, yani bir çıkıntı bulunsun diye. Şu anda böyle bir şey söz konusu değil ama velev ki diyelim ihtiyaç hasıl oldu misal. İhtiyaç anında olabilir. Ama ihtiyaç yoksa eğer efdal olan nedir? Bunları kullanmamak, bunların yerine bedil olan, alternatif olan şeyleri ne yapmaktır? Alternatif olan şeyleri kullanmaktır. Evet. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Var mı? Anlaşılmayan bir şey buraya kadar var mı? Yok. O zaman diyelim ki وَآخِرُ دَعْوَانَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Bu anlattıklarımızı önce bir ezberleyin.